Hvor i all verden? Jeg befinner meg nå i en stor gammel bygning i utkanten av Oslo sentrum, som i anledning den kommende turistsesong er ombygget til museum. Det land vi skal snakke om denne gangen er nemlig Norge, slik turistene opplever det, presentert av norske reiseledere. En av disse reiselederne er til stede her nå, og... Alias, har du tid et øyeblikk? Ja, et lite øyeblikk, du. Would you please go into the next room, where you will see some real Norwegian escape porridge? Ja, nå kommer han. Hei, du. Hva var det du fortalte de amerikanske turistene der nå? Jeg bare ba dem gå inn i det neste rommet, der de kunne få se en sånn ekte norsk rømmegrøt. Ja, vel akkurat. Men du, hva kommer det at du har fått jobb her? Jeg har jo brevkurs, vet du. Jeg kan alt om Norge. Ja, men dette nye museet, Alias, har aldri sett det før. Hva er det egentlig dere har her? Ja, det heter jo Fridtjof Amundsen Museet, ja. og vi har her forsøkt å samle sammen en del typisk norske ting som turistene ellers ikke ville få anledning til å se. Ja, kan du vise meg litt omkring her? Ja da. Det der musikkinstrumentet på veggen der borte, for eksempel. Ja, du, det er Nordlands trompet. Ja vel, men hva med den lille barnesengen der borte? Ja, den er vi faktisk veldig stolt av, og det er jo ikke heller noen vanlig barneseng. Nei. Det er faktisk skisportens bugge. Jeg forstår, men den der flaska og den enorme hesteskoen i rommet ved siden her, Uva. Og de er ikke noen ganske alminnelige hesteskoer, skjønner du. De er nemlig selveste hesteskoen i Holmenkollbakken, utlånt spesielt for sommersesongen. Har dere lånt hesteskoen i Holmenkollbakken? Ja, de bruker Besserudtjern, og de vet du. Ja, riktig. Men flaska da? Ja, det er ekte Holmenkollbrus, du. Ja, vel, men du, jeg hørte noe her i rommet, da jeg gikk forbi her i rommet ved siden av. Hva er det? Ja, du, det er leikaringen som har sånn folkedansoppvisning for turistene. Norsk folkedans til Dixieland-musikk? Ja, jeg skjønner du aldri har danset Telemarksving før. Nei, men Alias, dere har vel noe annet interessant her inne også? Ja, vi har jo for eksempel Dovregubbens hæl. Dovregubbens hæl? Ja, den står inne i Dovregubbens hall sammen med Dovregubbens tå. Ja, men Alias, du er vel ikke bare her inne på museet, du drar vel litt rundt omkring med disse turistene dine også? Ja, selvfølgelig. Og hvilken by er det for eksempel, ja, amerikanske turister er mest interessert i? Ja, det er bare én by, det vet du. Oh, jaså? Erikby. Jo, men det er vel en del forskjellige ting her i Oslo som turistene er interessert i, vel? Ja, det er jo alle de vanlige grenene, vet du. Vi har lagt opp sånne sightseeing-turer i forskjellige prisklasser, og foreløpig er turen opp til Holmenkollbakken den billigste. Åh, hvorfor er den så billig da? Vet du, norsk hoppsport er ikke mye verdt for tiden, vet du. Men vi har et lønnelig håp om at det blir bedre neste år. Og hvorfor tror du det? Vi forsøker nemlig å skaffe Terje Holm jobb som hopptrener i Østerrike. Ja, det var ikke dumt, du. Men ja, men det er vel mange av turistene som gjerne vil besøke slottet for å se hvor kong Olav holder til. Ja, men det er enda flere som vil ut på bygda for å se hvor kong Tiki holder til. Ja, riktig. Og der ute er det vel mange andre ting turistene vil se også. Ja, vi legger opp til halvdagsturer, vet du. Først drar vi til vikingskipene, så drar vi til folkemuseet, så drar vi til kong Tiki, til slutt drar vi til fram og så drar vi tilbake. Ja, tilbake til hotellet da vel? Nei, det hender vi tar en liten fjordtur først. Nå er vel ikke Oslofjorden akkurat det vakreste å vise turistene vel? Nei, de vil jo helst se Bergensfjord og Stavangerfjord, ja. Men de blir jo solgt i fjord. Nei, Alias. Og ja, og selvfølgelig da fruktblomstringen på Sagafjord. Sagafjord? Du mener fruktblomstringen i Hardangerfjord vel? Hardangerfjord? Den er ikke bygd ennå den. Nei, men jeg tror vi får snakke om noe annet, Alias. Du arrangerer vel ikke turer bare for amerikanere? Nei, vi arrangerer jo også mange andre gruppereiser, vet du. Ja, hvilke da for eksempel? Ja, vel, hittil har vi jo blant annet arrangert gruppereiser for Slade, Rolling Stones, Uriah Heep, Akergruppen og en del andre kjente grupper. Ja, nå tenkte jeg nærmest på helt vanlige turister. Ja, vel, ja. Ja, jo, vi venter en del spanske turister snart, og da vil vi da legge opp programmet akkurat slik nordmenn er vant til å oppleve det i Spania. Og hva menes med det? Ja, noe av det første vi har tenkt å gjøre er å arrangere en typisk landsbyfest for dem. Ja, ja, ja. Hvor vi har tenkt å prøve å få med en del av lokalbefolkningen. Ja, men det hørte så riktig festlig ut, og når skal den finne sted? 17. mai hadde vi tenkt. Ja, ja, ja, ja. Og så har vi da nattklubbrunden vår, selvsagt, der vi tar med turistene på en 3-4 nattklubber og lar dem få smake på typisk norsk mat, som for eksempel chateaubriand, entrecôte, filet mignon og kiskebab, mens de lytter til et typisk italiensk danseorkester. Og når skjer avreisen? Avreisen skjer fra hotellet klokken 23.00. Turen varer i underkant av 1 time og koster ca. 5000 kroner per pers. Ja, det setter jeg nok pris på, tenker jeg. Nei, det har jo vi gjort allerede. Ja. Men vi har jo da også billigere turer, selvsagt. Har, et besøk på en liten bondegård i Odalen, for eksempel, der vi skal smake på den lokale produksjonen av vin og brennevin. Ja, ja. Det fine med denne turen er at man bare betaler for bussbilletten og blandevannet. Og når skjer avreisen? Den skjer i all hemmelighet. Ja, riktig, jeg forstår. Men Alias, jeg tror jeg får si takk for orienteringen så langt. Jeg. Bare én ting til slutt, du. Det er noe jeg har lurt på her. Den der svære sparkstøttingen som står i hjørnet der borte. Hva i all verden har den her på museet å gjøre? Du, den sparken der er en av de aller største severdighetene vi har her, den. Den sparken der? Ja, det er jo Vigelandsparken.